ان کے فہم سے ہٹا دوں گا ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں پا سکیں گے۔ یہی معنی مراد ہے۔ تورات کی طرح قرآن کا بھی یہی حکم ہے، مغرور لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور فہم یہ پہلی منزل ہوتی ہے، فہم کے بعد ہی انسان عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اگر فہم ہی نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور نے کوئی خاص چیزیں آپ کو بتلائی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، جو عام مسلمانوں کو جو باتیں بتلائی ہیں ہمیں بھی وہی باتیں بتلائی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، او فامن اوتی او رجل المومن، ہاں اگر اللہ نے قرآن میں فہم زیادہ عطا فرمایا ہو تو اس سے انکار نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کا انعام ہے، کسی کو خدا زیادہ دیتا ہے۔